ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में गंगा जी की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान पृथ्वी का ये परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका, अब आप गंगा का विशद प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। प्रभु सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणा से उन्हें वहां जाना पड़ा, पाप का उच्छेद करने वाला यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। मन को मुग्ध करने वाली उनकी दो रानियां थी, वह दर्भी और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कुल को बढ़ाने वाला उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वह दर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की, शंकर जी के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालीन सूर्य के प्रभा का मानो हरण कर लिया था, परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे। अंत में काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल के गाल में चले गए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान जी के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि में अटूट श्रद्धा रखने वाले, गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उससे भगवान जी के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनके दो भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम पर ब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियों ने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुख मुस्कान से शोभित था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी ये दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की थी। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में चले जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही हो जाएगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्दा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। श्रुति में कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्य द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा को की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। मौसल स्नान गंगा को प्रणाम करके प्रवेश करें और निश्चेष्ट होकर अर्थात बिना हाथ पैर हिलाए शांत भाव से स्नान कर ले, इसे मौसल स्नान कहते हैं। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वों तथा विशेष पुण्य तिथियों पर स्नान करने का विशेष फल कहा गया है। सामान्यतः गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से अनंत गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्य ग्रहण में इससे 10 गुना अधिक समझना चाहिए। इससे 100 गुना पुण्य अर्ध उदय के समय स्नान करने से मिलता है। नारद इस प्रकार गंगा और भगीरथ के सामने कहकर देवेश्वर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर उनसे कहा। गंगा कहने लगी, नाथ सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है, आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज भगीरथ की एतदर्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। परंतु प्रभु वहाँ जाने पर अनेकों पापी जन अपने जिस किसी प्रकार के भी पाप को मुझ पर लाद देंगे, ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए हुए पाप कैसे नष्ट होंगे, उसका उपाय तो बतला दीजिए। देवेश मुझे भारतवर्ष में कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा, फिर मैं कब आप परम प्रभु के धाम में आने की अधिकार नहीं बन सकूंगी। प्रभु आप सर्व अंतर्यामी से कोई भी बात छिपी नहीं है। सर्वज्ञ देव मेरे अंतःकरण में अन्य भी जो जो कामनाएं छिपी हैं उनके भी पूर्ण होने का उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान जी बोले, सुरेश्वरी गंगे मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप से भारतवर्ष में पधारोगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्ष में सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशी कालियुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में रहना है। देवी लक्ष्मी रूपा तुम रसिका हो और मेरे स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं, तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। भारतवासी संपूर्ण मनुष्य भगीरथ परनीत स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम सुपूजित भी होगी। कर्ण शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा में तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर क्यों ना हो, किंतु जो गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो तुम पर पाप आ जाएंगे मेरे भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य पाप का साधन है, किंतु मेरे मंत्र का अनुष्ठान करने वाला पुण्य आत्मा भक्त पुरुष भी जो तुम्हारे में स्नान करने आएंगे उनके स्नान से तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जाएगा। शुभे पवित्र भारत वर्ष में ही तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देंगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तुरंत तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मात्र हो जाने पर भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजकणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक वह देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। देवी जब भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करते हैं वे सीधे मेरे परम धाम में जाते हैं और वहां पार्षद बनकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे असंख्य प्रकृति प्राकृतिक परले देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होता है। अथवा कोई कहीं भी मरे, यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाता है तो उसे मैं सालोक्य पद प्रदान करता हूं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह वहां रह सकता है। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में, तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिलोकी को भी पवित्र कर सकता है। जिनके बांधव मेरे भक्त हैं, वे चाहे पशु आदि भी क्यों ना हों, वे सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर गोलोक में चले जाते हैं। मुनिवार, इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ से कहा, राजन तुम अभी इन गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न होंगे। कौथवी शाखा में कहे हुए ध्यान और स्तोत्र से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न की। तदंतर उन्होंने परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भगीरथ और गंगा की अभी स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई तथा भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने पूछा, वेदिकियों में प्रमुख प्रभु, किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा की पूजा की, ये मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्तिपूर्वक छह देवताओं की पूजा की। वे छह देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भक्ति शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी के पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए भक्ति शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुने सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वरण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है, यह समस्त पापों का उच्छेद कर देती है, पर ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीं के समान सुयोग्य है। वाहनी शुद्ध चिन्ह में वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं, रत्न में भूषणों से ये विभूषित है। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं, इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सात सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है, मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे इनका लालित्य बढ़ गया है। गंड स्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से शोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबाफल की तरह लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बाकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्षस्थल विशाल है, स्थल कमल की प्रभा का प्रभाव करने वाले दो सुंदर चरण हैं। रत्न में पादकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरण चिन्हों की लालिमा गाढ़ी हो गई है। देवता सिद्ध और मनिंद्र अर्ध लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भोरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूं। भ्रमण, इसी ध्यान से तीन मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, अर्ध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भक्ति गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले वडभागे पुरुष को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर फिर भगवान नारायण ने कहा। भगवान नारायण बोले, नारद, राजा भगीरथ उस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें 7 लेप वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत बैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा जी का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भगीरथी कहते हैं। यो गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। ये उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्ष का साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने पूछा, शिवजी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उससे वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया? वे सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी, राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा जी की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्रायः सभी महान भावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया हार। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्प माला तथा लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती जी को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्म भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के लिए साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्ह में वस्त्र तथा पवन देव ने मणि में नपुर सरस्वती को प्रदान की। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पदम जिनके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास पंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ जल में हो गए हैं, ये बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सब ने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभु, हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये जल में विग्रह धारण कर लिया। सुरेश्वरो, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शीर से क्या प्रयोजन है? मनु मुनि मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। भ्रमण, जगतगुरु तुम स्वयं विधाता हो, भगवान शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंग बहुत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें। उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्र और कवच का निर्माण करके तुम उसका यत्न पूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों उन्हें उनका उपदेश नहीं करना चाहिए। सैकड़ों और शस्त्रों में कोई एक भी तुम मेरा सच्चा उपासक होगा, वे भक्तजन ही मेरे मंत्र से पवित्र हों। यदि शंकर देव सभा में ऐसा शास्त्र निर्माण करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भक्ति जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा, ये विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्हें अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। भ्रमण, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसे भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हो गई। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान शंकर ने शास्त्र दीप का शास्त्रीय मत को प्रकाशित करने वाला सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका। ये सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यह भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में श्री राधा जी का गंगा जी पर रोष, श्री कृष्ण के पति राधा का उपालंब, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जल अभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा जी का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा जी के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा कहाँ जाना होगा गंगा जी का? महाभाग, ये प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान जी के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेसी पत्नियां हैं। भ्रमन, तुलसी सहित चार पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्म के कमंडलों में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेसी भी हो चुकी है। अहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई, आप ये रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल में जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा उन्हीं का स्वरूप है। द्रव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उसमें भूमंडल में उनके रूप लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग रत्न में अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्यान काल में खिले हुए कमल की भांति उनका मुस्कान भरा मुख परम मनोहर था। उनकी आभा तपाए हुए स्वर्ण के सदृश थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी प्रास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार लगा रखा था। ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों मनोहर कंठ स्थलों पर कस्तूरी से पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दुपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों को अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों के भांति चमक रही थी। अग्नि शुद्ध दो दिव्य वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करते ही भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। वे अंचल से अपना मुंह ढककर निर्निमेश नेत्रों से भगवान जी के मुख रूपी अमृत का निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें बेसुध तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भक्ति राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट होगी। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना कर रही थी। उनका वरण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित दो दिव्य चिन्ह में पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर ढुलाया जा रहा था। कस्तूरी की बिंदी से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में शोभित थी। अपने सुंदर अलकावली को कंपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त होंठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्न में सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भक्ति राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। उन्होंने ध्यान के द्वारा मन ही मन श्री कृष्ण के चरणार विंदों की शरण ली। गंगा के हृदय स्थित कमल के आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने उस समय डरी हुई गंगा को आश्वासन दिया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका श्री गृह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती है। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत कमनीय अनंत परम साध्वी तथा आदि अंत रहित है। उन्हें शोभा सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ तथा परम सौंदर्य से शोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीवती भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्जवल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी हैं। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद, राक्षसेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त नहीं हो सका। वे निर्निमेश नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रही। इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उसमें श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उसमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलने की इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वत्स से मुंह ढक कर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश में क्षमा कर देती हूं। आपने विरजा अर्थात रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया। फिर वे अपना शीत त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति रोकनी में देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्र के रूप में उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गई। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया। वह भी शीत त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न स्वर्ण श्रेष्ठ मणि स्त्रियों के मुख कमल राजा पुष्पों की कलियां पके हुए फल लहलहाती खेतियां राजाओं के सजे धजे महल नवीन पात्र और दूध ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजो में बन गया था। उस तेजो में प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को और कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तंत्र उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णव को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु, इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल सवरमणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठलोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वे दिखाई नहीं दी। उसमें सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जल चर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उसमें उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोपर गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरी, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरउत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य स्वरूप, सत्य, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतः इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मा आदि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे। उनकी वाणी गद हो गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे। उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है। संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवट ढुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। इनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे ये देवादि देव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विद्यमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी नहीं रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत पर चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम अनंत स्वरूप श्री कृष्ण और परम अनंत स्वरूप में श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी ने हाथों में मुरली रे रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुमणि वे सभी परम शोभित थे। गुण भूषण रूप तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सबका अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है कौन सेव्य है इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई देते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है कौन पुरुष के वेश में है विधाता इस रहस्य को समझ नहीं सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान जी की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बिठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रभान देवताओं ने परम प्रभु भगवान जी का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल सबके शासक तथा सर्वभावन हैं उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिराय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन आपकी कुशल हो यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महान भाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ उतारे हैं, परंतु इस समय ये गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी, राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई, तब वे चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमल उद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी पूजिता हैं उन भक्ति राधा की स्तुति करने में संलग्न होंगे। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से श्री राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी ये गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महान भाव रास मंडल में पधारे थे। शंकर जी के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था, उसी अवसर पर यह द्रव रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से सम उत्पन्न होने के कारण ये आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठ अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनके पति हो जाएंगे, साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेगी और वहाँ भगवान जी के अंशार समुद्र को इसका पति बनने का स्वसर प्राप्त होगा। माता, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्री इनकी माता हैं और ये सदा के लिए आपकी पुत्री हैं। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भक्ति राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख अग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उनकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमल उद्भव ब्रह्मा ने गंगा जी को राधा मंत्र की दीक्षा दी, साथ ही राधा के स्तोत्र क्वच पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम साम वेद कथित थे। गंगा जी ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित साम्य की बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूं, आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता मुनिगण मनु सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्णव में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्राह्मण, केवल वैकुंठ को छोड़कर और सबका सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहां जाएगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा आदि लोगों की रचना का प्रयत्न करता हूं। अब तुम देवताओं के साथ यहां से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। इस प्रकार कहकर परम आराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यतन पूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान किया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने कहा, भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। ये प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, ये वृतांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला, उसे कृपया बतलाइए। तो भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव रूपनी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्य स्वरूपनी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वे माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई, इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृतांत जानने के लिए वहां विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए, इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया। तंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है। जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है, वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में वर्णित हुई। दाहिने अंश से तो वह स्वयं रही और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही ये प्रकट हुई है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्रीहरि के पास गंगा को बिठा दिया और वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम के अनुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमलों को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रीतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय के अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। यो भगवान जी के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सृष्टि के मन में जो डा था, वह निरंतर बना रहा। गंगा सृष्टि से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में उबकर विष्णु प्रिया गंगा ने सृष्टि को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। मुने, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित तीन पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतः तुलसी सहित ये चार प्रेसियां पत्नियां कही गई हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में प्रकृति खंड में तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र निर्माण, उनके चरित्र का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में ये कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पुत्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रिय हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और ये परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावर्णी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्य आत्मा मनु हो गए हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट थे। मनु परम पवित्र यशस्वी विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावर्णी। उनका भी अंतकारण स्वच्छ था, उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावर्णी के पुत्र का नाम देव सावर्णी हुआ, ये भी परम वैष्णव थे। देव सावर्णी के पुत्र का नाम इंद्र सावर्णी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी, स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उससे ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारम्बार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहां कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूं। देवो, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूं, मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ, शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य साध्य नहीं है, तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांच मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप प्राप्त पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। क्रीट कुंडल चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह चार भुजाओं से शोभित था और चार भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवट ढुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर जी को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तंत्र भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुख में आसन पर विराज के। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवट ढुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ? आपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव जी ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित आपकी शरण में ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ ही प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है। फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगल में बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उनकी श्री नष्ट हो चुकी है। उनमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक भी नहीं रह गई है। तब भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया। 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं किंतु उसका पुत्र रथ ध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथ ध्वज के दो पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगी। शंभो, आपके सेवक वृषध्वज का शेर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण